राज्यपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह, रसूल सिखाए प्रेम या रसूल अल्लाह, पवित्रों कुरान सिखाए प्रेम या रसूल अल्लाह, पवित्रों कुरान सिखाए प्रेम या रसूल अल्लाह, अमी को बोरे देखो तुम्हें बोलबो या रसूल अल्लाह, रसूल मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम या रसूल अल्लाह।